أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وخمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم ألم تر أن الله اے مخاطب آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی کو نازل کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پانی کے ذریعے سے میوجات نکالتے ہیں اگاتے ہیں مختلفاً الوانوہا جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ومن الجبال جددوں اور پہاڑوں میں سے بھی پہاڑوں کے ٹکڑے ہیں مختلف قسمیں ہیں بیزن بعض پہاڑ سفید ہیں وہ خمرن بعض پہاڑ سرخ ہیں مختلف الوانوہا ان کے رنگ مختلف ہیں وغرابی وسود اور بعض پہاڑ انتہائی کالے ہیں ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه کذلک اور لوگوں میں سے بعض لوگوں کے رنگ قد وغیرہ کے لحاظ سے مختلف ہیں اور جو زمین کے حشرات الارض ہیں وہ بھی مختلف طرح کے ہیں والانعام اور چوپائے کہ وہ بھی مختلف ہیں ایک ہی جنس کے ہو کر بھی مختلف الوانه ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اسی طرح یہ تمام قدرت کی نشانیاں ہیں ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے انما یخشى الله من عباده العلماء بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے لوگ اللہ کے بندوں میں سے عالم ہوتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور مغفرت کرنے والا ہے کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ مختلف قسمیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی جیسے بینا اور نابینا روشنی اور تاریکی دھوپ اور سایہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں اور عکس ہے ایک دوسری کی ضد ہے اللہ نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کا حکم ہوتا ہے اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا دنیا میں قرآن نے صاف اعلان کیا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو بے ہوش ہو گئے دیکھ تو نہیں سکے تھے رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اللہ کا دیدار ہونا تو آپ اوپر جا کے دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے پھر محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں آسانی ہوتی ہے جب اللہ کو اس نے پہچان لیا اور گناہوں سے بچنے میں بھی توفیق اور ہمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آج جو بات ذکر ہوئی فرمایا کہ اے مخاطب آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پانی کی مدد سے ثمرات مختلف الوانها مختلف طرح کے میوے پیدا کرتے ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں ایک تو پھل ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے اس کی تاثیر مختلف ہے اس کا رنگ بھی مختلف ہے ذائقہ مختلف ہے جو جنس کی مختلف ہو خرمانی الگ جنس ہے آم الگ جنس ہے کہ مختلف انواع اقسام اجناس اللہ پیدا کرتے ہیں اور ہر ہر جنس کی تاثیر مختلف ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے اس کا رنگ اس کا حسن مختلف ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اس پھل کی جنس ایک ہی ہوتی ہے وہ جنس ایک ہونے کے باوجود بھی وہ مختلف طرح کے حجم رکھتے ہیں مختلف ذائقے رکھتے ہیں مختلف رنگ ہیں ان کے چیز ایک ہی ہے، فرض کرو سیب ہی ہے تو سیب ایک ہی ہے، لیکن کتنی قسمیں ہیں سیبوں کی، یہ اور ان کے حجم مختلف، رنگ مختلف، اس سے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کون اس طرح کر رہا ہے، کون ایسا کرنے والا ہے، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ پاک اس طریقے سے کرتے ہیں۔ انسان نے تو بڑا کام کیا تو پودا لگا دیا، پودا بھی اللہ کی عطا ہی ہے، پھر اس کو پانی لگا دے گا یا کھاد لگائے گا، لیکن اس پر پھل لگانے والا ان کے حجم، رنگ، ذائقہ وغیرہ مختلف اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اسی کو فرمایا ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود، اوپر تو میوہ جات اور کھانے کے لحاظ سے بات تھی، اب پہاڑوں کے اعتبار سے بات کی ہے کہ میوہ جات اور رنگ تو وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن پہاڑ اللہ نے جو پیدا کیے، کئی پہاڑ ایسے ہیں کہ جو بالکل سفید ہیں، کئی پہاڑ سرخ ہیں، کئی اور مختلف طرح کے رنگوں کے ساتھ ہیں، اور کئی انتہائی کالے ہیں۔ اب دنیا سمجھتی ہے پہاڑ کا، پتھر کا اوپر سے رنگ ایسا ہو تو نیچے یہ چیز ہے، فلاں یہ چیز ہو تو نیچے اس طرح ہے، یہ علامت ہیں اپنے اندر انہوں نے کیا معدنیات اور کیا ذخائر لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، پہاڑوں کا رکھنا بھی، پہاڑوں کا مختلف رنگ والا ہونا، اور انہی پہاڑوں سے کہ جو ایک ہی نسل کے پہاڑ چل رہے ہیں، آپ کے پاکستان میں تین نسلوں کے پہاڑ ہیں کہ ہندو کش ہے یا ہمالیہ ہے یا اس طرح، تین طرح کے پہاڑ ہیں اور ایک ہی پہاڑی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی پہاڑی علاقے میں سفر کریں تو اس ایک ہی پہاڑی سلسلے میں مختلف طرح کے چشمے ہیں، یہ کالا پانی ہے، یہ نیلا پانی ہے، یہ سبز پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، یہ میٹھا پانی ہے، یہ گردے کے لیے مفید ہے، یہ پیٹ کے لیے مفید ہے، یہ آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہی پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کے اوپر مختلف چشمے ہیں، اور ہر چشمے کے پانی کی تاثیر الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ چشمے کا ذائقہ یا چشمے کی تاثیر کیوں مختلف ہے۔ پانی تو ایک ہے، اس لیے کہ وہ جن مراحل سے گزر کے آتا ہے، اس پہاڑ میں وہ معدنیات یا وہ گندک یا وہ ایسی چیزیں اس میں موجود ہیں کہ وہ پانی کا اس کے ساتھ ٹچ ہونے سے وہ اثرات آ جائے۔ سب سے صحت مند پانی تو دریاؤں کا پانی ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا لمبا بہ کے آتا ہے کہ راستے میں اس نے مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ ٹکریں لگائی ہوتی ہیں، اس کے اثر آتا ہے، مختلف اور معدنیات کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، وہ اس سے بہتا ہے تو اس کا وہ اثر آتا ہے۔ تو مختلف رنگ جو پہاڑوں کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان کے اندر خزائن مختلف ہیں، معدنیات مختلف ہیں، ان کی تاثیر مختلف ہے۔ یہ چلاس کے ساتھ تھوڑا سا آگے جائیں، ایک پانی جو ہے وہ اس کو گرم تتا پانی اس طرح کچھ کہتے ہیں، ساتھ غسل خانے بھی بنائے ہوئے ہیں، جو انسان کے جسم میں جگہ کچھ بند بند ہیں، خون کی سپلائی صحیح نہیں، اس کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بیٹھنے کے بعد خون کا سارا نظام جو ہے وہ چالو ہو جاتا ہے، دو چار دفعہ کے یوں بیٹھنے کے ساتھ یہ، اور سخت سردیوں میں سخت گرم پانی ہے وغیرہ۔ تو ایک ہی میں بتا رہا ہوں، پاکستان میں تین سلسلے ہیں، ہندو کش کا، ہمالیہ کا وغیرہ، پہاڑی، ایک ہی پہاڑی سلسلے کے اوپر مختلف چشمے ہیں اور ان کی تاثیر اور فائدے مختلف ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ومن الجبال جدد، اللہ کی قدرت میں سے یہ ہے کہ پہاڑوں کے بہت ساری اقسام ہیں، بیزن سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، اور انتہائی کالے بھی ہیں، ہر رنگ اس کی الگ تاثیر بتاتا ہے۔ میں ایک دفعہ او جی ڈی سی والے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا انہی پہاڑی علاقوں میں، وہ ساتھی راستے میں بتاتا گیا، یہ جی مولوی صاحب یہ جو پتھر ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے گیس ہے، اس کا جو یہ جو پتھر ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب یہ ہے، یعنی اوپر والے پتھر کا رنگ یہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ نیچے کیا چیز ہے، اور یہ خزائن بھرے ہوئے ہیں پاکستان۔ یہ مسلمان ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو وہ ضرور بضرور وہ اپنے ایمان کی طاقت سے ان تمام چیزوں کو اللہ کی قدرت کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ ہر طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ اور لوگوں میں سے بھی مختلف قسمیں ہیں لوگوں کی. حالانکہ جنس تو ایک ہے, انسان تو جنس ایک ہے, لیکن اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو قد بت رنگ روغن کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں, زبان کی گویائی کے لحاظ سے مختلف ہیں. چلو یہ تو ظاہر ہے, لیکن اگر اندرونی خوبی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مختلف کوالٹیاں ہیں. کوئی کس درجے میں نیک ہے, کوئی کس درجے میں عارف ہے, کوئی کس درجے میں متقی ہے, کوئی کتنا عالم ہے, کوئی کتنا عارف ہے, اور کوئی جاہل ہے اور داہریہ ہے. یہ روحانی لحاظ سے مختلف اقسام انسانوں کی ہوئی. من الناس, لوگوں میں بھی مختلف لوگ. والدواب, اور حشرات الارض. دواب, دابا, ہر اس جاندار کو کہتے ہیں عربی اصطلاح میں کہ جو رینگ کر زمین پر ٹچ ہو کر رینگ کے چلتا ہے, جیسے مینڈک ہوئی, سانپ ہوا یا اس طرح. پھر بعد میں عربی اصطلاحیں بھی بدلتی رہتی ہیں. یہ دابا جو ہے ہر جانور کو کہنے لگ گیا, کہا جانے لگا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ ہر جاندار کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ. پھر عربی اصطلاح بدلی, یہ بھی مختلف رنگ ہیں عربی کے. سعودی عرب کی عربی الگ ہے, جیسے ہمارے ہاں جو ہے ادھر الگ, تو ادھر زبان الگ. پشتو تو ایک ہی ہے, پنجابی ایک ہی ہے, مختلف ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی جگہ میں بدلتا رہتا ہے نظام. یمنیوں کی عربی الگ ہے, سعودیہ کی الگ ہے, مصریوں کی الگ ہے. مصری قل ھو اللہ احد کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں اس طریقے سے. اور تو بات یہ کہ یہ جو دواب ہیں, دابا اصل تو کہتے ہیں زمین پر رینگ کر چرنے والے جاندار, اصلی لغت یہ ہے. بعد میں یہ اصطلاح میں فرق آیا, ہر جانور کو کہنے لگ گئے, اس میں ٹانگوں پر چلنے والے جانور کو بھی دابا کہا جانے لگا. بعد میں پھر عربی میں فرق آیا, تو دابا یہ صرف گھوڑے کو کہنے لگ گئے. اب جو اس وقت موجودہ عربی ہے, اس میں دابا جو ہے ٹینک کو کہتے ہیں. وہ صحیح انہوں نے سیٹنگ کی ہے کہ دابا اس کیڑے کو کہتے تھے نا عربی میں, جو رینگ کر چلتا ہے زمین پر, ٹچ ہو کے چلتا ہے. اب موجودہ عربی میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کر لیا ہے ٹینک کے لیے, جو زمین کے اوپر رینگ کے ٹرتی ہے. تو بہرحال یہ مختلف حشرات الارض ہیں, اور بڑے خوبصورت خوبصورت بھی ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ مند ہیں تو کوئی نقصان دہ ہیں, مختلف ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں, کوئی سمجھنا چاہے تو. بل انعام, اور جانور انعام چوپایوں کو کہتے ہیں. انعام یہ چار پاؤں پر چلنے والے جانور کو انعام کہا جاتا ہے, ہاں وہ بکری ہو یا دمبا ہو یا بڑا جانور اونٹ ہو, چار پایوں پر چلنے والا جانور وہ انعام ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور قرآن نے تو اونٹوں کا جب ذکر کیا تو دعوت فکر دی ہے, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آپ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا, اس کی وضاحت دیکھو, یوں دیکھو, یوں دیکھو, اس طرح. یعنی وہ ایک بڑی اونچی چیز ہے, پانی اس کے پاس سٹور ہے, اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ وہ لمبا سفر کرے گا تو پیاسا ہو جائے گا اور آپ کو سفر سے محروم کر دے گا, ایسی بات نہیں ہے. وہ سفر کرتا رہے گا اور اس کی طاقت باقی رہنے کی شان یہ ہے کہ اس پر سفر کیا جائے, سامان لادا جائے, اس میں اللہ نے وضع ایسی رکھ دی. انعام کی بات کروں وہ مختلف, ایک تو یہ نا کہ ان کی اپنی آپس میں جنس مختلف ہے, آپس میں ان کی جنس مختلف ہے کہ اونٹ الگ جنس ہے, گائے الگ جنس ہے وغیرہ, بھینس الگ جنس ہے, یہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک ہی جنس کے پھر انواع مختلف ہیں. آپ کو تو ابھی تازہ تازہ منڈیوں میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیل کی ہی صرف جو اجناس ہیں, جو قسمیں ہیں بیل کی, وہ لامتناہی ہے. سمجھنے والا جس کا دل بیدار ہو, دل بیدار پیدا کر, یہ خابیدہ ہے جب تک نہ تیری زر بیکاری نہ میری زر بیکاری. جس کا دل زندہ ہو نا, ایمان سے زندہ ہوتا ہے دل, ذکر الہی سے دل زندہ ہوتا ہے. جس کا دل زندہ ہو تو یہ مختلف جانوروں کے انواع اور اقسام کو دیکھ کر بھی اپنے رب کا پتہ معلوم کر سکتا ہے. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوان, ان کے رنگ مختلف ہیں. پہاڑوں کی بات کی, پھلوں کی بات کی, جانوروں کی بات کی, کیڑوں کی بات کی, انسانوں کی بات کی. یہ کیا بات ہے کہ اس میں کسی بہت بڑی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بڑے مکتب میں جا کے داخلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کو جانور نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ، سورج، چاند، ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ پھل، یہ میوہ جات ہر روز استعمال کرتا ہے، یہ اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں، کہیں کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے اندر یہ غور و فکر جب کرے گا، دلائل قدرت میں جب غور و فکر کرے گا، اس کو اللہ رب العزت سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔